إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات كي توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سوبكو جد كي كتنو برم بتبارك وتعالى كي سن تيربو بدي شرح الجامع لعبادة الله وحده بكودفه سنو بندبي مموي جروم ينتيلو بندبي مملني sunu bindi bi wessu ñi ngi woon ci al isti'ana muy sakku ndimbal borom téré bi kon tek ci wal istighatha mu lim ko ci mbir yi nga xamanteni ni dafa bok ci jëf ak xéetu jaamu yi nga xamni daganu ñukoy defal keneen ku dul borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne al istighatha موم خيتاليكو نوع من الاستعانه لكنها اخص من خيتو ساكو نيمبل لا واي نا مو غنا تنكو مو غنا بارتيكولير مانغوك من فالاستعانه عامه والاستغاثه خاصه من ساكو نيمبل موم مو غنا ياتو واي خيتاليكو نا مو غنا تنكو داخ لان لانها لا تكون الا في امور الشده من داخ خيتاليكو موم du nek ludul ci jamono yi tartar magop ay mbiri tartar fofé la xettaliku di jibé magop mune sunu borom né iz tasghisuna rabbakum fastajab lakum ba ngeen xettaliko wé ci sen borom wuyu len nangul len dimbali len magop kon xettaliku mom ci jafé jafé lay nek waye budé dimbaniku nak mo gëna yaatu dina nek ci xëcc gu yiw dina nek ci daqku lor waye xettaliku mom ci daqku lor lay nek ma ngok moy lan sakku wut kula xettali ci jafé jafé ga nga nek ma ngok mune ayo bobé ma nga won wala bok ma ngay wax ca xare badar ba nga xamanteni mbir ya tarna ci kaw julit ña ñu daldi dello ci seen borom daldi sakku ci mom ndimbal daldi xettali ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala manam sakku ci borom bi mu xettali len mu ne kon xettali ko mom du nek ci ludul jamono yi tartar mu ne kon bu boba mu daldi war nak akuk selal manam xettali ko goge mu laaj akuk selal manam selal xettaliku gi ndax kat ak njaamu la buñ ne selal xettaliku gi nak wala selal njaamu gi manam moy jëf jojé ñu daal di koy defal exclusivement sunu borom tabaarak wa ta'ala bañ ci duggal keneen wala bañ ko defal keneen mu ne xamal ni daganut ginaaw ba nga xamanteni wër na ni mom xettaliku kat ak njaamu la daganut ñukoy def wala ñukoy defal keneen ku dul borom bi tabaarak wa ta'ala de su ko defal way de su ko def ci yonanti de su ko def ci malaaka yi de su ko def ci nit ñu bax ñi de su ko def ci walu yi ñoo ñepp kenn du xettali ko ci ñoom ma ngok nga nek ci jafé jafa aha mo xam ci geej ji la mo xam ci jeeri ji la mo xam ci jawu ji la nek ci jafé jafé di wo seen tour nan ya rasulallah wala ngay wo ñeneen dedet di sakku xettaliku ndax da nga nek ci jafeñ jafeñ lolé kën du ko def alquran jangale wuko alquran lamu jangale moy xettaliku ci borom bi tabaarak wa ta'ala iz tastaghisuna rabbakum fastajab lakum mango gañu bax ñoo ñe di sahaba yi bañuy xettaliku dañoo xettaliku ci borom bi tabaraka wa taala. Te it yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam loolee la jàngale. Ma ngoog boo delloo ci ahadis yi nga xam ne rot na ci buntu bi, comme lu mel ni hadisu sunu yaay Aisha, ma ngoog kadalika hadisu Asma bint Umays, ak yeneen ahadis Anas ibni Malik, ma ngoog dang koy fekk lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale di wax naan nit ki bu nekkee ci tartar, nekk ci jafeñ-jafeñ, mu wax baat yi. Bokk na ca lum joxoon Fatima, hadis boobee Cheikh Albani wéral na ko. Kadalika lum joxoon soxna soosu di Asma bint Umays, kadalika hadis bu wér la. Fatima, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghithu fa aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Budee hadisu Asma bint Umays, mu joxoon ko Allahu, Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Ma ngoog kon xoolal yooyee baat la mu ëmb. Ya hayyu, yow mi nga xam ni yaay dund dund gu mat sëkk. Ya qayyumu, yow mi nga xamante ni yaay taxaw ñëpp. Bi rahmatika, ci sa yërmande. Astaghithu, ci lay xettalikoo. Kon gis nga xettaliko ga ca sun borom tabaraka wa taala lañ koy defee. Xoolal fi yonant bi ba muy jàngal li Fatima, waxu ko boo nekkee ci jafe-jafe wol sa maam Ibrahim. Pourtant Ibrahim maamam la, te yonant la, mooy maamu yonant yi. Gis nga ko, neewu ko wol Isa, neewu ko wol Musa, neewu ko wol Nuh, wol Hud, ma ngoog. Te ñooñu di ay yonant yu mag, ay yonant yu tedd, waaye dane ko bi rahmatika astaghis, ci sa yërmande yow sama borom ci lay xettaliku. Kon nag maa ngi lay ñaan nga yéwénalal ma, baaxal ma sama mbir yépp, te bu ma bàyyeeg sama bopp. Gis nga ko hadisu Asma bint Umays kadalika, Allahu, Allahu rabbi, mu ne ko del wax Allahu, ey yow yàlla, Allahu, ey yow yàlla, Allahu rabbi, yàlla de mooy sama borom, la ushriku bihi shay'a, duma ko bokkaaleeg dara. Maanaam kon jaam bi ndeke buy sàkku ndimbal, wala mu nekk ci xat-xat, nekk ci jafeñ-jafeñ, ndekete tawxid la war a jëfandikoo, waaye warut jëfandikoo bokkaale. Loolee loolee mooy jëfandikoo tawxid googee, sax bokkaalekat yu jiitu ya xamoon nañ ko doon ko appliqué. Gis nga ko kon jàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkut di xettaliku ci ñu baax ñi jiitu déedéet, waaye xettalikoo sinu borom mi nga xam ni moo bindu ñooñu binduñu. Ma ngoog kon ngal la yow jullit bi wone kay ci jafeñ-jafeñ moo xam ci oto yi, wala ci xat-xat bu mën a doon, delwoo borom bi tabaraka wa taala. Ma ngoog mais nag ñun sunu société ndeysaan waxuma sax woo borom bi tabaraka wa taala, wala da ngay fekk léeg-léeg ñuy woo ñu gën a faible, dara danaan kërtim da nga gis nit ki ne. Ma ngoog ci masalan baat bu siiw boo xam ni ñëpp koy wax, woy sama nday, loolu ak xettaliku la. Am ponkal di ko wax muy lu yéeme, ñàkk a seetantal kaddu ga ak ñàkk a seetantal tolluwaay ga, ñeneen di woo ñeneen ci way dee yi, loolee lépp fu mu lay dugal ci bokkaale, ndax loolee ak xettaliku la sunu borom rek lañ ko war a defal. Bokkaalekat yu jiitu ya sunu borom nettali na ci alquran ne bu ñu yéegaan ci gaal gi ba jafe-jafe ñëw, yàlla rek lañ daan woo. Fa iza rakibu fi lfulki daaw allaha muxlisina lahu ddin falamma najjahum ila albar ida hum yushrikun. Gis nga ko bu ñu yéegaan ci gaal gi ba jafe-jafe ñëw, yàlla lañuy ñaan sellalal ko ñaan gi, ne ko boo ñu xettalee génnee ñu fii de, ñu ngi lay ñaan nga xettal ñu génn ñu. Ma ngoog bu ko defee ah daañu la jaamu. bulen borom bi tabaaraku wa ta'ala nak xettale ba genné len falamma najahum ila al-bar idahum yushrikun bulen xette ba genné len nak ñu daldi xettale ba genné len ñu daldi delu wat ci bokale ka falamma najahum ila al-bar a'radtum wa kana al-insanu kafura mangok bulen xettale ba genné len nga degi ñu daldi du moy woné wat gannaaw wanat borom bi tabaaraku wa ta'ala gannaaw te pourtant mo len xettali de sunu borom ne doomu adama dal mo meuna weddi ñek doomu adama dal mo meuna jif jifi kefer mangok kon bayel xel bu bax ci ne xettaliku ken duko defal ludu sunu borom ken duko def ci kudul sunu borom ken du xettaliku ci sa yaay ken du xettaliku ci yonent ken du xettaliku ci sahaba ken du xettaliku ci nit ku bax ken du xettaliku ci wali lolé kon nañ ko bayyi xel bu bax ñu gorgolu jël ñaan yoy nga xamni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangale nako yoy mu joxon sahabiyat yu bax yoy jangale la pour xet bi yeb mangok ben bi moy allah rabbi la ushriku bihi shay'a mangok benen bi moy ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ayn kazalika amna yenen yu melni da'watu yunus ak yenen ci xéti ñaan yo xamanteni ni yoonante be ko jangale bu ko defé kon dañuy daldi tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.